Rendre előkerül a hazai közbeszéd általános eldurvulása, ahogy a magyar politika lecsúszása is. A polarizáció világszerte így Magyarországon is egyre több feszültséghez vezet, és ezzel együtt olyan erőforrások vesznek el, mint a közös célok kijelölésének és megvalósításának képessége. De mi vezetett a mai válságos helyzethez? A mostani kilátástalan Magyarországhoz vezető út mérföldköveit keressük. A rendszerváltás utáni közéleti lecsúszás mérföldköveit vizsgálva eddig 5-öt azonosítottunk. 2010-ig tekintjük át a történéseket, és aztán majd folytatjuk, hogy a NER-ben miképpen folytatódott tovább ez a lecsúszás. Na most eddig megjelöltük egy fontos mérföldkőként Göncz Árpád köztársasági elnök 1992. október 23-i kifütyülését, amikor elvileg a nemzet egységét megtestesíteni hivatott köztársasági elnököt kifütyülték, vagyis lényegében a váltógazdasági minimumok nem valósultak meg, az, hogy az egyik kurzus, vagy legalábbis annak a szélsőséges része nem tudta elfogadni azt, hogy most éppen a másik oldal adott köztársasági elnököt, és mindez oda torkolik, hogy egyébként ugye az MDFS belügyminisztérium alá tartozó rendőrség valahogy nem próbálta meg biztosítani azt, hogy a köztársasági elnök elmondta ezt a beszédet. Második fontos esemény volt Antal József idő előtti halála. Antal József volt az, aki megpróbálta a magyar jobboldalnak a legjobb hagyományait, itt a két világháború közötti kisgazda hagyományokra gondolok, ötvözni a nyugati korszerű jobboldallal, tehát a német... Adenaueri. Az Adenaueri, igen, keresztény demokrata, valamint a bajor keresztény szocialista jobboldallal. És valahogy egy ilyen európér, de mégis a magyar hagyományból, magyar jobboldali hagyomány vállalható örökségéből táplálkozó korszerű jobboldali, nyugatos jobboldali pártot hozzon létre. És végül ez a küzdelem oda vezetett, hogy Antal József vereséget szenvedett, az MDF a radikálisok élet jobboldalra tolódott. A kisgazdák helyett Horthy Miklós örökség lett az, amit vállalt a magyar jobboldal. És hát abban, hogy Antal József való maradt ebben a küzdelemben, annak fontos oka volt az ő halálos betegsége és egyre fogyó ereje. A harmadik nagy közéleti mérföldkő az 1994, mégpedig, hogy az addig alapvetően elvi alapon politizáló, persze ellenzékben mindig sokkal könnyebb elvi alapon politizálni, SDS, a 90-es antikommunista, legalábbis retorikát hirdető SDS, az alul maradt ebben a morális küzdelemben. Önmaga rosszabbik részével szemben. És kiegyezett, koalícióra lépett azzal az MSZP-vel, amellyel kapcsolatban még a választás előtt, vagy talán a két forduló között is tagadták azt, hogy itt koalíciót kötetnének. Addig egy SDS-Fidesz koalíció ígérkezett volna olyannak, ami egy radikális, nyugatos, liberális kormány esélyét hordozta, tehát az MSZP annyira túlnyerte az 1994-es választás, hogy nem volt a szocialista kormányzásnak alternatívája, csak egy olyan kormányzás, ahol ugye az SDS, ugye a szürke állománynak a pártja, a progresszív értelmiségnek a pártja valahogy belép a koalícióba, és ennek az volt ugye a mártír retorikája, hogy hát, hogy meg kell hoznunk ezt az áldozatot annak érdekében, hogy a szocialistákat nyugatra tereljék és nyugatra orientálják. Ennek egy olyan önmegtagadás lett az eredménye, aminek köszönhetően az addig középpárt, vagy hát mondjuk nevezzük középpártnak, ugye az SDS-t, az 1998-ra elvesztette a szavazóinak a felét, és onnantól kezdve azért küzdött mindig, hogy bekerüljön a parlamentbe. A negyedik nagy közeleti mérföldkövünk, ugye a szegény ember Donald Trumpja, Tordján Józsefnek az 1996-os félregírtó beszéde, amikor az ellenzék vezető erejének tűnő kisgazdapártnak az elnöke, hát egy olyan beszédet mondott, amellyel elég magasra tette a közéleti ingerküszöböt. Tehát onnantól kezdve Kövér László is lehetett akár házelnök is, mert amit abban a félregírtó beszédben elmondott Tordján József a balliberális kurzusról, hát az mai szemmel is úgy hangzik, mint hogyha Partenay Lajos írta volna egy ilyen provokatív paródiaként. Hát, Tordján József is magát parodizálta szinte abban a beszédben. De akkorban még akkora felháborodást és akkora riadalmat okozott, hogy sikeresen lecsökkentette legalábbis annyira a kisgazdapárt támogatottságát, hogy az addigra már jobb oldalra átcsoroló Orbán Viktor szervezhette meg a kormányváltást 1998-ban, persze egy politikai alkú keretében, ugye 98-ban a kisgazda jelöltek visszaléptek a Fidesz jelöltek javára. De legenda szerint Orbán Viktor a köztársasági elnöki posztot ígérte oda Tordján Józsefnek, csak hát Orbán Viktorra a politikai alkot kötni, hát kicsit arra emlékeztet, mint amikor Darth Vaderrel köt egyességet a Lando Calrissian a Birodalom Visszavágban. Ugye módosítottam az egyességünket, és jöjjön, hogy csak ennyivel, mondja Darth Vader. Orbán Viktor is módosította ezt az egyességet egyoldalúan Torgyán Józseffel. És végül az ötödik, amennyiben igaz ez a legenda. Végül az ötödik közéleti mérföldkövünk, az Dávid Ibolya, igazságügyminiszter 2001-es kijelentése volt, amikor azzal utasította el, hogy kommentálja a MIÉP-ből érkező antiszemita kirohanásokat, az ellen, hogy a Várszegi Gábor Fotex vezér és az MTK tulajdonosa megvette a Fradit, a Nemzet Fradiját, hogy nem ért a focihoz. Amikor valójában nem egy foci mérkőzést kellett volna kommentálnia. Nem, hanem a megyagőzös Auschwitzba című Rigmusra vonatkozóan kérték ki a véleményét, és akkor ő erre reagált úgy, hogy hát ő nem ért a focihoz. Mint hogyha a gőzösnek az Auschwitzba tartó útiránya az bármilyen kapcsolatban lenne a leszabállyal, vagy mondjuk a idegenben lőtt gólok intézményével. És itt tartottunk az előző adás végén, igaz? És ügyesen nem spoilerezed, hogy meddig jutunk el, Peti, mert mondtad, hogy 2010-ig megyünk. De akkor következzen a 2002-es választás, és annak az egyik döntővé váló ugye, eseménye, mert ugye ügyétették ezt egy jól felépített kampánnyal. A 2002 szintlépés jelentett a magyar választási küzdelmek történetében. Akkor fordult elő összöre az, hogy egy élethalál harcán alakították a választás magát. Tehát nem arról volt szó, hogy az egyik párt vártja a másikat, hanem az egyik... És hogy ez még mindig a demokrácia ünnepe, hogy egyik párt váltja a másikat, hiszen hát döntöttünk arról, hogy most ezek jöjjenek, akkor azok menjenek, és tudod, aki megy, az mindig tanúsít bizonyos úriemberséget, bizonyos emelkedettséget, mert ez a konszenzushoz tartozik. Tehát a konszenzus azt követeli meg, akkor hátra lépek, és tudod, nem 10 körömmel kapaszkodok a hatalomba, és követelem, hogy most mindenki vigyen magával még egy embert, és mentsék meg a seggem alatt a miniszterelnöki pozíciót, mert én továbbra is hatalmon kell, hogy maradjak, mert én vagyok a nemzet. Ők meg a nemzetre támadtak, és hogyha engem elzavarnak, akkor ők a gazemberek fognak jönni, és ők a gazemberek, majd meglátjátok, mit csinálnak az országgal. És hát bizony, amit 2002-ben jósolt Orbán Viktor, az nagyrészt teljesült is. És ugye Kövér Lászlónak a köteles beszéde volt az, amit annyira nem kellett kiforgatni, csak kicsit megcsavarni ahhoz, hogy legyártsák belőle azt a kampányüzenetet, amit aztán választási hirdetésekben lehetett közölni. Lényegében a negatív kampány, és az, hogy egy párt választási hirdetésekben folytat negatív kampányt, az ekkor érkezett meg az országba. Tehát amit az 1980-as évek végén, 1988-ban Dukakis ellen, és aztán később Clinton ellen a republikánusok és Arthur J. Finkelstein, mint a negatív kampányoknak a nagymestere kitalált, az itt Ron Werber kampánytanácsadó közvetítésével megérkezett Magyarországra, de először a szocialisták alkalmazták 2002-ben. Helyesebben ügyesen ketté választották a kampányt, mert Megyesi Péter volt a nyugodt erő, aki valahogy próbált felülemelkedni. Ő volt az úriember. A közéleti háborúskodáson, aki a mérségelteket meg akarta szólítani, aki békét ígért és jóléti rendszerváltást, és volt Kovács László, aki pártelnökként keményen beledobta magát a küzdelembe, aki nagyon offenzív volt. És a pártkampánynak ugye a negatív része az kivezettem, hogy a Kövér Lászlóval foglalkozott, és ugye mit mondott Kövér László? Hát, hogy az, aki nem hisz abban, hogy az az ország sikeres tud lenni, az akár le is mehet a pincébe, aztán fölkötheti magát az első gerendára, vagy valami ilyesmi. Több eszem első személyben fogalmaz, ha nem hiszünk ebben, akkor menjünk le a pitet. Igen, tehát tudod, aki nem hisz abban, hogy jobb lesz a holnap, az akár meg is ölheti magát a mai napon. Ez a merjünk nagyok lenni retorikai időszakos. Igen, de hogy szó nem volt arról, hogy Kövér László föl akarná kötni az ő politikai ellenfeleit az első fára, és ez így lett kiforgatva. Amit a Gyurcsány Ferenc maga is elismert, sőt, büszkélkedett. Igen, Debreceni József által írt könyvben elhencegett azzal, így fogalmazott Gyurcsány Ferenc. Nyilvánvaló volt, hogy Kövér nem akar akasztani, de némi rossz indulattal ezt ki lehetett forgatni, vagy azt a benyomást, azt az élményt lehetett kelteni. Tudod? Tehát, hogy, és ezt sem érezte Gyurcsány, hogy ezzel nem szabadna elhencegnie. Hogy ez egy olyan innováció, amit ő hogyha mondjuk nagyon bevotkázik, akkor a családjával megoszthat, hogy ő milyen büszke arra, hogy mekkorát hazudott, és ez, hogy milyen fényesen működött. De hogy ezt nem kéne nagy nyilvánosság előtt elmondania is. És az is döbbenetes, hogy a Debreceni József ezen nem ütközött meg, hanem leírta, mint egy jó írnok, és büszkén körbehordozta, hogy hát itt a hitvalló demokrata hogyan vallotta meg azt, hogy miképpen forgatta ki a politikai ellenfelének az állításait némi rossz indulattal. Be kéne vezetni egy esélymértékegységet, ez lenne a korpa, ugye van az a pénz, amennyiért korpásodik a hajam mondás. Mert azt hiszem, hogy ez csak egy ilyen gazdasági csúszómászóság, hogy persze, akkor én kiadom magam másnak, nem mint színész, mert azért tehát bárkit eljátszhatsz, mint színész, hanem mint ismert ember, influencer, reklámarc. Én hajlandó vagyok valami valótlanságot állítani, hogy aztán abból hirtelen meggyógyuljak. Ez semmiben nem jobb, mint a gömbjós tévéműsoros bármi, tudod, ahol megjátszom, hogy eddig nem tudtam járni, és most meg igen, úgyhogy gyorsan csoda történjen, és aztán lehessen rá valamit építeni. Legyen ez egy korpa. És akkor azt hiszem, hogy azért nem skálának nevezem, mert ezek itt nem a nulla és a van az a pénz, amennyiért korpásodik között helyezkednek el, hanem annak többszörösei. És a Dávidi Bolyának azt hiszem a nem értek a focihoz ja, az több korpapontot ér, mint a Kövér Lászlónak a kiforgatása, vagy akár Kövér Lászlónak a tenyerébe temetett arcával, nem tudom, cipőnézegetése, hogy akkor mi egy képesség nélküli alkalmatlan, tehetségtelen nép vagyunk, és akkor ezzel az erővel, ha ezt elhisszük, hogy nem lehet más, hogy akkor akár véget is vethetünk az életben. Azért nagyon nem mindegy, hogy az politikai ellenfeledre ég rá az, amit csinálsz és mondasz, vagy visszaég rád. A Dávidi Bolya az semmit nem ért azzal, amit mondott, az csak ő rá égett vissza, és valószínűleg azután, hogy kimondta, 5 másodperccel már meg is bánta. De már nem volt mit tenni. Az, amit a Gyurcsány csinált, arra meg évekkel később is büszke volt, és a debreceni könyvében elhenceget vele. Végül aztán mégis visszaégett rá, de nem ez önmagában nem égett volna vissza rá, nem ez okozta a bukását. Ez leginkább ez volt az elajasultság, ami bizonyos értelemben egy leckét adott fel Orbán Viktornak. Hogy itt most már minden eszköz játszik. És Orbán Viktor azt mondta, hogy igen, hát akkor jó, ebben is ügyesebb leszek, mint ti. Ebben is jobb leszek nálatok, és bebizonyosodott. Hát ugye aztán a két választás között, amikor Orbán Viktor fölébredt, hogy akkor neki is bele kell dobnia magát a küzdelemben, mert addig Orbán Viktor nem igazán kampányolt. Ugye elmondta a legendás TIEF beszédét, amit a Magyar Televízió is közvetített, amiben gyakorlatilag az apokalipszist ugye vizionáltam, amennyiben itt az ellenzék nyer. Ugye ez az elhíresült nem szavazták meg. De 2006-ra el is jött az apokalipszis, és ez nem kevéssé erősítette meg Orbán Viktornak a látnoki, meg államférfiúi hitelességét, és vezetett a 2010-es fülkeforradalomhoz. Itt, ami a közéleti kárja az, hogy itt valóban megint csak egy preferencia adódott, ugye, Ron Werber azért nemzetközi szintén, bár jelentős szakértője volt a negatív kampányoknak, de aztán a Fidesz leigazolt, hogy a magát Arthur J. Finkelstein. És a Fidesz ugye emelt, meghatványozta ezt a negatív kampánygépezetet professzionálisabban és jobban csinálta meg. Nagy kár volt felhívni Orbán Viktort a még nagyobb tétek mellett zajló küzdelemre. Most ezt már az egész ellenzéki Magyarország megtapasztalta mára. Tehát nincs mit tenni. Most már meg kell inni a levét annak, amit Gyurcsány Ferenc, hát, hogy úgy mondjam, lefejt. Lepontoztam. Én figyelek rá, amit szakértő módon megállapítotok, de végigkorpáztam az előző adásnak a tetteit. Úgy érzem, hogy a Göncz Árpád kifütyülése az 0,7 korpa, mert azt gondolom, hogy ki lehet fütyülni. Értem, hogy nem tiszteli a váltogazdaság intézményét, de még nem is tisztelhette, mert még egyszer sem fordult meg, még nem volt váltás. Értem, hogy keverednek az ottani kapuc és skinheadek a bármilyen más közönséggel, extrapoláljuk a teljes közönségre, hogy akkor ő viselkedett, így meg megbuktunk. Azt gondolom, hogy ez itt ráadásul nem is egy politikai tett, hanem egy politikai történés, tehát nem egy politikusnak a szándékos tette, hanem egy körülmény, a magyar ember viselkedése az új köztársaságának a hajnalán. Aztán a politika alkalmazkodott ehhez. A politika az ennek megfelelően politizált, aztán kiszolgálta ezt a mai napig. Ja, hát igen, az ilyen események formájában jelentkezik be a populizmus ért a populusz. Tehát megmutatja, hogy minek örülne, és akkor utána ennek majd meg lehet felelni, és lehet kormányozni a jobb szélnek a nyitásával és zárásával. Antal József halála nem ér semennyi korbapontot, mert itt ez megint csak, ezt elszenvedtük, tudod, ez így alakult, itt ez nem megölte valaki. Az SZDSZ-nek a 94-es koalícióra lépése az MSZP-vel szerintem megér 3 pontot, a Tordjánnak a félregírtó beszéde 4-et, a Dávid Ibolya azt hiszem, hogy 5-öt, de aztán visszaesünk a Kövér Lászlónak, én 2 korbapontot utalnék ki a köteles beszédér, és annak is, aki ezt kiforgatta. Tehát én ennyivel érzem súlyosabbnak a Dávid Ibolyának azt a félmondatát, még akkor is, ha akár a következő pillanatban megbánta. Akkor jön az, ami szerintem az eddigi legsúlyosabb politikai vétek, amikor Orbán Viktor 2002. március 15-én kijelenti azt, hogy aki a Fideszre szavaz, az a választásokig hagyja magán a kokárdát. És így a kokárdát, a nemzeti szimbólumot, a nemzet szimbólumát, azt privatizálta, pártcélokra használta, és a politikai megosztásnak, a mentális polgárháborúnak ez az elindítása volt. Ez jóvá tehetetlen. Tehát itt ő pártjelvénnyé gyalázott egy nemzeti szimbólumot. Egy olyan szimbólumot, aminek pontosan fölötte kéne lebegni a pártjelvényeknek, meg a pártidentitásoknak. Csak hogy ő éppen, hogy ki akarta sajátítani a nemzeti identitást. Erre vonatkozott az a mondása is, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Ő magának akarta vindikálni a nemzet fogalmát, és a politikai ellenfeleire akarta rálőcsölni a nemzet ellenségeinek a képzetét. És ez mind a mai napig teljhatalmat fialt, ez a fajta politika. Ez a fajta politika, ez olyan fényesen beigazolódott, és kiderült, hogy valójában erre van igénye a magyaroknak. Nem csak a jobboldali magyaroknak van igényük arra, hogy a nemzetet azonosítsák velük. A liberális és baloldali magyaroknak is igényük van arra, hogy az európaiságot, a nyugatosságot, a progresszió fogalmát azonosítsák velük. Ők pontosan úgy kiszeretik rekeszteni a jobboldaliakat. Nem lehet tudni, hogy ki kezdte a kirekesztést. Már mindenki csak arra emlékszik, amikor a másik visszaütött. Valaki valaha elkezdte a kirekesztést, de hogy a jobb oldal rekesztette ki a baloldaliakat előbb a magyarságból, vagy a baloldaliak és a liberálisok rekesztették ki előbb a jobb oldaliakat az európaiságból, ugyan kirekonstruálhatja ezt? Én nem tudtam ezt ennyire egyértelműen eldönteni, hogy ez súlyosabb-e, mint a Dávid Ibolya félmondata. Mert a Dávid Ibolya nem egy sértő félmondatot mondott, hanem ezt a sajtóval szembeni cinikus magatartást honosítja meg ezzel, hogy nekem erre nem kell válaszolnom, én fake newsnak nem nyilatkozom. Ez annak a gyerek ős formája, azt hiszem. De akkor én 5 korpára megtartom ezt, amikor a nemzeti érzést kisajátítja egy oldal, és gyakorlatilag az ahhoz való hozzáférést azóta is nehezíti. Aztán, hogy a választási vereség után a haza nem lehet ellenzékben mondat, az ugye még rátette egy lapáttal erre. Tehát nem elég, hogy kisejtett a nemzeti jelképet, hanem még lényegében ugye el se ismeri a választási eredményt, és voltak, akik ugye komolyan vették, tehát az Erzsébet hídnek a lezárása, ugye a legendás hídblokád. Hát abban a hídblokádban tulajdonképpen már a 2010-nek ez a még nagyon kezdetleges főpróbája már megvolt, már ott volt. Már ott már arról volt szó, hogy nem engedjük át nekik az országot, hanem követeljük és pedig magunknak az országot, és hogyha nem mi nyerünk, nem a mi oldalunk nyer, akkor választási csalás történt, és akkor a magunk kezébe kell, hogy vegyük az országnak a intézményeit, vagy az országnak a közútjait, köztereit, hídjait, az infrastruktúráját, mert mi vagyunk a nemzet, mi tartozunk a nemzethez, ők valójában a nemzetellenes erők, amelyek összefogtak ellenünk, de csak akkor vehetik el tőlünk a nemzetet, vagy az országunkat, hogyha mi nem állunk ki a nemzeti oldal mellett, hogyha mi nem állunk ki azoknak a politikája mellett, akik képviselnek minket. És ekkor következett az el, és akkor menjünk a következő mérföldkőhöz, hogy ugye Mengyesi Péter legitimációhiányt érzett. Úgy érezte, hogy ő valójában nem nyerte meg igazán a választás 2002-ben. Úgyhogy elveszejtette az országot hozzá. És lényegében legitimációt próbált vásárolni magának. És olyan mértékben kiköltekezett, és olyan mértékben elherdálta a költségvetést, de tényleg, hogy gyakorlatilag belevezette az országot abba a nagyon súlyos politikai és gazdasági, majd politikai, majd legitimációs válságba, ami aztán a komplett köztársaságnak a válságában kulminált 2000-ben. De valami hasonlót élünk meg, csak még nem értünk a végére. Lehet, hogy nem ugyanaz fog a végén történni, de az, hogy a választások előtt a saját a kasszából szavazatfelvásárlással élek, az meghonosodott. Tehát úgy, ahogy a nemzeti szimbólumok kisajátítása, úgy, ahogy a sajtónak a pofájába röhögés, úgy ez is. Igen, de hogy a Fidesz, mindig akik próbálják mentegetni Mengyesi Péternek a pénzszórását, vagy úgy önmagában az elkúrásként elhíresült ugye, politikát, mindig azt mondják, hogy ez nem 2002-ben kezdődött, hanem 2001-ben kezdett el osztogatni a Fidesz, és valójában a Fidesz volt az, amely elkezdte elkúrni az országot. De lássuk be, hogy választási költségvetés azért az mindig létezett, ugye most a klasszikus idéztem, választási költségvetés az mindig is létezett. De az, hogy ciklus elején elkezdenek osztogatni, az példátlan a politika történetben. Tehát én nem nagyon ismerek ehhez hasonló politikai jelenséget. Csak sietett az órájuk. Volt már olyan egyébként a magyar történelemben, hogy az országnak a vezetője elkezdi szórni a pénzt. Legitimáció hiányt érezve. 1957-ben történt a magyar politika történetben, az ország történetében a legnagyobb reálbér növekedés, amikor az 56-os forradalom után a Kádár Jánosék szovjet-kínai, vagy jugoszláv hitelekből megnövelték a béreket, mert érezték azt, hogy ennyi szóval problematikus, hogy az ország élére kerültek. Emelték a bért. Ugyanúgy Mengyesi Péter 2002-ben. Nem látom be, hogy miért tapasztalt legitimitási deficitet Mengyesi Péter azután, hogy a legnagyobb részvételű választást, mind a mai napig a legnagyobb részvételű választást nyerte meg Magyarországon. Nyugodtan tapasztalhatott volna nagyfokú bizalmat a magyarok részéről. Miért kellett neki azt érezni, hogy miért viselkedett úgy, mintha csak elcsalta volna a választást, vagy szovjet tankok állították volna az ország élére, mint Kádár János. Vagy hát nem így történt. Nem így történt. Miért érezte ezt a legitimitás deficitet? Miért kellett neki a ciklusa elején a költségvetést gajra vágnia? Hát nem gondolom, mert elkezdődött a választási csalással való üvöltözés minden választás után. De miért veszi magára? Ami de nagyban miért veszi a Kapitólium ostroma, az gyakorlatilag, tudod, ez a igen. Minden választás után egy kicsit kell üvöltözni, hogy csalás igen, volt. De igen, de tudod, egy vezető, aki tényleg vezető, és itt derült ki, hogy Mengyesi Péter nem vezető, hanem egy karizmátlan hivatalnok, akit odaállítottak. Nem egy igazi vezető. Ott egy igazi vezető állt volna, az nem érezte volna azt, hogy ebből szerzett jó ország ebből vészel. Úristen, jaj, gyorsan osztogassunk az embereknek, vásároljunk legitimitást. Hát legitim vagy öreg, sosem szavaztak még 72%-nyian a magyarok senkire. Rád szavaztak, megválasztottak, mint az ország miniszterelnökét, legitim vagy, nem kell vásárolnod, nem kell teletömnöd a zsebüket pénzzel, először is vezesd az országot. Nem volt senki körülötte, aki ezt elmagyarázta volna neki? De a miniszterelnökséged utolsó két évében már lehet legitimációt vásárolni, hát az ugye? Utolsó fél évében érdemes, az általában úgy szokott. Azért kettőt mondtam, mert így tulajdonképpen neki az első és az utolsó kettő az egybevág. Nagyon rövid. Fedi egymást. Nagyon rövid a választói emlékezet. Úgyhogy tényleg az utolsó egy évre, legalább fél évre érdemes összpontosítani és minden nagy beruházást akkor átadni. Beruházás, úristen, de undorító kifejezés erre. Ráadásul nem is ruhában, hanem élelmiszerben szokott ez manifestálódni. Én erre magam módján három korpapontot dobnék. nincs akkora jelentősége, mint az előzőnek, és mint a következőnek. De tudod, azzal sincsen a világon semmi baj, hogyha fölemeli egy kormány a közalkalmazotti béreket 50%-kal. De ne egy összegben azonnal utalja ki, akkor mondja azt, hogy ez alatt a ciklus alatt, ez alatt a 4 év alatt 50%-kal fogjuk emelni a közalkalmazotti béreket. És már megkapta rá a bizalmat. Senki nem várta, hogy ő ott és akkor azonnal egy összegben mindenkinek a bérét a közszférában emelje föl 50%-kal. Ha csak ennyit tett volna, hogy ez szétosztja 4 évre, azzal is nyilvánvalóan jól érzékelhető legitimitást csatornázott volna be, de nem vágja gajra a költségvetést. Azért, amikor máskor éppen ezzel az eszközzel élnek, és azt mondják, jól van, megemeljük a nyugdíjakat, tehát akkor a következő 4 évben, úgyhogy most megkapjátok annak az 1/32-ét, akkor meg röhögő görcsöm támad éppen. De politikailag kétségkívül okosabb. Ugye még kér a nép, ahogy azt ismerhetjük a Jancsó filmből is, hát ez esetben is ugye még kért a nép. Hiába próbált meg legitimációt vásárolni, és ugye népszerűséget vásárolni, noha tényleg, hát választást nyert az MSZP-SZDSZ koalíció. De a népnek az emlékezete az nagyon rövid volt, és hát a 2004-es európai parlamenti választáson ugye beszakadt a kormánykoalíciók népszerűsége, hiszen már előtte szóba került, hogy valahogy megszorítani kell. És meg lett politikai következménye. Viszont a 2002 októberi önkormányzatit az sikerült behúzni. Az sikerült behúzni pont az osztogatás révén. De még mennyire? Hát ugye úgy nyert Demszky Gábor, akkor Budapesten vezérében a Demszky Kultusznak köszönhető, hogy még a szociket G. Németh Erzsébetet elindították, mert ez egy ígéret volt, de hát tényleg nem volt kérdés, hogy itt a balliberális, a szocialista és a liberális szavazatok azok annyira felülmúlják Fideszt. 2004. Ugye az európai parlamenti választáson bezuhant a kormánypártnak a támogatottsága, ami egy kormányválsághoz vezetett. Ennek az eredménye az lett, hogy a szocialista párton belül megpucsolták Megyesi Pétert, és két jelölt ugye bukkant föl, ugye Kis Péter, aki mondjuk így a szocialistáknak a bürokrata vonalát képviselte volna, valamint hát az akkor a magyar Tony Blairnek tűnő dinamikus, csak előre menő, lendületes, progresszív, harmadik utat kínáló korábbi kampánytanácsadó és sportminiszter Gyurcsány Ferenc. És Gyurcsány Ferenc ugye megnyerte ezt a miniszterelnök jelölti választást. Hát igen, méghozzá úgy, hogy a vidéki alapszervezeteket egyenként felvásárolta az ebből szerzett vagyonából. Tegyük ezt hozzá. Tehát, hogy ott igen jelentős tőke mozdult meg amellett a helyes döntés mellett, amit aztán azok az alapszervezetek meghoztak. És Gyurcsány Ferenc, ő csak előre ment ebben az időszakban. Később is próbálkozott vele, csak korlátozottak voltak lehetőségei. De hogy... Hát vagy a véralkohol szintje. Igen. Igen, tehát hogy az a helyzet, hogy ez az egész Tony Blair-i identitás, meg az egész Tony Blair-i lendület, ez akár működhetett is volna, hogyha nem lett volna folyamatosan etilben oldva. És ez azért egy idő után már jól érezhető volt. Nem tudom, de az biztos, hogy csak előre ment, és hogy nagy volt az önbizalma. Ja. Ugye, merik büszkén baloldalinak lenni, és sokan tényleg úgy éreztek akkoriban, hogy ott van Gyurcsány Ferenc, aki visszaadja a hitet. És 2006-ban olyan nagy gyűléseket rendezett, amilyeneket addig csak a jobb oldal. Igen. Tehát óriás nagy gyűlést tudott rendezni, és óriás tömegek mozdultak meg Gyurcsány Ferenc hívására. És nagyon konfrontatív volt. Tehát Megyesi Péter politikájával ellentétben, aki a kiegyezésre törekedett, és igazából itt mélyült ez az egész mentális polgárháború, itt vállalta a küzdelmet ugye Gyurcsány Ferenc. És például ugye 2004. december 5-én a népszavazáson. Tehát önmagában az egy politikai bűn volt, és egy bűn volt az egész nemzettel szemben, amikor a kettős állampolgárság ügyét önmagában felvetették, mert így a határon túli magyarok ügyét beemelték a magyar politikába, és pártpolitikai kérdést csináltak belőle, amikor a Magyarok Világszövetségének a kezdeményezését ugye a Fidesz fölkarolta. De abba az ellenzéknek bele kellett volna állni a Fidesz mellett. Nem lett volna szabad ebből egy identitáskérdést csinálni, vagy nem lett volna szabad ennek a törésvonalnak a mentén megosztani a magyarságot. Az volt a halálos bűn. Az volt a halálos bűn arra felszólítani, meg 23 millió románnal riogatni, meg felszólítani arra, hogy ne adják meg a magyar állampolgárságot a határon túlélő magyaroknak. Vagyis szerinted azt kellett volna csinálni, hogy ahogy Kovács László kitűzte magára a kokárdát. Azt nem kellett volna. Azt nem kellett volna, ezt meg igen. Tehát a kokárdát nem kellett volna kitűzni, mert a kokárda az attól nem lesz. Tehát attól, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy ezt a nemzeti szimbólumot most használjuk választási szimbólumnak. Attól az nem lesz választási szimbólum, az attól még továbbra is március 15-én legitim a kokárda. Ezzel szemben a határon túlélő magyaroknak megadni az állampolgárságot, úgyhogy az semmibe nem kerül, hanem két egymás metsző vonalat kell egy papírra húznod, az erkölcsi minimum. És ezt megtagadni, és erre felszólítani, na ez az, ami több, mint politikai hiba. Ez bűn. Ez bűn. Ez bűn. És ez kegyetlenül keményen visszaégett a szocikra. Meg az SZDSZ-re. Nem olyan politikai számítás volt e mögött, lehet, hogy hibásan egyébként, hogy bővül a szavazók köre, de azért gondolom hibásnak egyúttal, hiszen bár feltételezem, hogy a Fidesz kezdeményezésére, meg a jobb oldal kampányolására, de mégis az MSZP kormányzása idején kerülhet bevezetésre a rendszere, tehát elvileg beleállhatnának, hogy tőlünk kaptátok, csak félnek, hogy nem nekik lesznek ezért hálásak. De nem, kellett, de nem szabadna nem, vele számolni. Nem gondolom, kellett volna a határon túli magyarokat egy csomagban kezelni, és egy az egybe leszállítani Orbán Viktor csizmaszárához. A határon túlélő magyarok körében is van egy csomó liberális, van egy csomó baloldali érzelmű. Ha az MSZP, meg az SZDSZ a magyarság minimumot teljesítette volna, és azt mondta volna, hogy igenis ők is a magyarság részei, és igenis be kell emelni őket a nemzettestbe, és ebben lett volna, mondjuk itt egy minimális konszenzust tanúsítottak volna a Fidesz-szel, illetve a jobb oldallal, akkor nem lenne természetszerű az, hogy elmész Erdélybe, és ott természetszerűen a Fidesznek meg Orbán Viktornak van kultusza. Ezzel szemben ugye nem álltak be az igenek mellé, ugye a támogatás mellé, sőt, ugye Kovács László már korábban is a státusztörvény kapcsán ugye 23 millió román munkavállalóval riogatott, és lényegében a xenofóbiára építés és a migránsoktól való félelemre kezdett el játszott ezt a párt. Csak azzal az undorító különbséggel, hogy amíg Orbán Viktor migránshozik, addig közel-keleti arabokra, meg törökökre, meg mindenféle, jó, a török az nem pontos, tehát akkor fogalmazunk inkább úgy, hogy Szíriából menekült muszlimokra mutogat. Amikor viszont Kovács László migránshozott itt ebben a szituációban, akkor határon túlélő magyarokra mutogatott. Ez nagyon más. Nagyon más. Mai napig él szerintem az a mém, hogy a Romániából ide látogató, vagy itt munkát vállaló, vagy itt letelepedő magyarokat románozzák a környezetükben. Valahogy úgy lehetnek ők a magyar-román határral, mint a gravitáció ereje az egyenlítőnél. Ott van ez a Colliori féle tehetetlenség, hogy az egyenlítő egyik oldalán órajárásával ellenkező, a másik oldalán az órajárásával megegyező irányba folynak le a folyadékok a lefolyón, vagy ezekben az örvényekben, hogy ő addig magyar, amíg a román határon belül van, és ahogy átlép már román, érted, a megítélése. És szerintem ez végtelenül szomorú, nem feltétlenül ez a népszavazáshoz kapcsolódóan. Azt hiszem, hogy Orbán Viktor maga mondta azt, hogy a baloldal lépte nyomon rátámad a nemzetre, vagy évszázadon rátámad a nemzetre. Hát egy újabb, genetikailag ráront a nemzetére a magyar baloldal. Igen, a magyar baloldal genetikailag olyan, hogy jó, annak muszáj rárontani a nemzetére. 2003-ban mondta a Tusányfürdői beszédében. Akárhogy is, itt ebben a konkrét kettős állampolgárságról zajló népszavazásban a baloldal igazolta ennek a kijelentésnek a a tartalmát, a helyességét. Valami 51,5 és 48,5% nézett nem, itt nem az szemetet. Igen, de nem az eredmény, hanem a kampány. A kampány. És gyalázatos volt egyébként az a kijelentés, hogy a baloldal ráront a nemzetre. Hát az egy bűn volt, tényleg helyett van ebben a listán. Gyalázatos volt az a kijelentés. De az a helyzet, hogy ebben a konkrét esetben, ebben a 2004-es kettős állampolgárságról szóló népszavazásnak a keretében, hát igazolódott ez a kijelentés. Nem azt mondom, hogy ez általában átfogóan elmondható a baloldalról Magyarországon, de hogy ebben a konkrét esetben ez megtörtént, az biztos. És aztán később, ugye 2010-ben, amikor szavaztak erről a parlamentben, a kettős állampolgárságra szocialisták már megszavazták, aztán Gyurcsány Ferenc volt az egyik, aki nemmel szavazott, aki következetes volt szocialista képviselőként, és talán volt még egy vagy még két képviselő, aki szintén nemmel szavazott. A szocialista párt akkor már megszavazta Mester Ázsi Attila vezetésével. Na most ettől függetlenül ugyanúgy ugye nemzetárulozták őket. Na jó, de tudod, ilyenkor érdekes módon, hogy ilyenkor tudnak változtatni az álláspontjukon, amikor érzik azt, hogy valami nagy hibát követtek el, ami elkezdett visszaígni rájuk. De amikor az a Gyurcsány Ferenc, amelyik meghamisította a költségvetés adatait, és így nyert választást, bizalmi szavazást kér maga ellen, ott képtelnek arra, hogy visszakozzanak, hogy megmentsék a köztársaságot, ami épp a vesztébe rohan. És akkor menjünk. Hát a bűnök koronájára térjünk rá. Ugye 2006-ban Gyurcsány Ferenc hazugsággal nyert választást, ugye tagadta az államháztartásnak a hiányát, sőt, igazából a kampány az részben arra épült, hogy meghirdették az 5 éves ugye, adócsökkentési programot. Ez valóban... ebből egy év teljesült, és pont egy év volt a választásig. Ja, azért ez azért különös, nem? Tehát a szervezett hazugság az ebben az esetben valóban megállt a helyét, ez nem csak pusztán a propaganda, nem az Elkurtuk című politikai propagandafilmnek az állítása, de most itt tényleg valóban ugye, bekövetkezett ez. És aztán az összedi beszéd ugye kiszivárgott, hogy milyen körülmények között, azt máig nem tudjuk biztosan. Minden esetre az a tény, hogy az összedi beszédet a saját frakciója előtt adta elő, és a saját frakciójának vallotta be azt, hogy elcsalta a költségvetési adatokat, vagy elhazudta a költségvetési adatokat, meg az államháztartási hiányadatokat. Hát nem csak a konvergencia jelentésekben az Európai Unió felé, de a parlament felé, nem csak a magyar társadalom felé, de még a saját frakciója felé is. És ezt úgy indokolta, hogy hát gyerekek, hát ennyien tudtunk körbeülni egy asztalt. Tehát, hogy összesen valami 6-an tudtak arról, hogy hogy is állnak a számok ténylegesen. És az volt a magyarázat, hogy ennyien tudtunk körbeülni egy asztalt. Márpedig ez egy asztaltársaságnál nagyobb körre nem tartozott. És ezt mindenki jótállóan elfogadta. Úgy tudomásul vette. És amikor ebbe beavatta a frakcióját, hogy hát azt hazudtam nektek, hogy a számok így meg így rendben vannak, mert hát nem tudtatok odaférni az asztalhoz, nem tudtunk még egy széket vagy kettőt odahúzni az asztalhoz. Egyetlen egy olyan szocialista képviselő nem volt ott Öszödön, aki fölállt volna és azt mondta volna, hogy te Feri, te mit csináltál? Nekünk a népválasztott képviselőinek hazudtál? Hanem mindegyik ott viháncolt a Gyurcsánynak a nyomorult részegeskedővel előadott poénjain. Ott viháncoltak, hogy jaj, de szellemes az elnök úr, a miniszterelnök úr, mert egy is ugyanaz. Hogy mennyire hálásak voltak azért, hogy Gyurcsány a hazugságaival még 4 évnyi pozíciót, meg még 4 évnyi lophatást, meg még 4 éven keresztül tartó jó kis állami pénzt biztosított nekik. Nem emiatt, hanem azért, mert a reformok fontosak, és a reformokat végig kellett vinni. Igen. Ezért a szuverénnek meg kellett hoznia, a cél szentesíti az eszközt, Machiavellist a szellemben, hatalomban kellett maradni az ország érdekében, hogy Magyarországot ráállítsák egy progresszív, nyugatos útra. Hát, nem volt ennek alternatívája ennek a politikának. Hát de azóta is tulajdonképpen ez történik. Azóta is a cél szentesíti az eszközt, el valapján kell újra meg újra megőrizni a hatalmat négy évről, hogy Magyarországot rá lehessen állítani erre a keleti vágányra, erre a kevésbé progresszív, de hát kifejezetten a mi türk gyökereinkhez vezető útra. Hát, most akkor mi is a probléma ezzel? Ezt nem értem egyébként, hogy a konzervatív realista magyar politikai filozófusok, tehát G. Fodor Gábor és a többiek, az ő politikai ideájuk az a szuverén, aki tudja, hogy merre kell haladnia a saját politikai közösségének, kilőzi utat, e hatalomban maradás érdekében, és hatalom megtartás érdekében bármilyen eszközt felvállal, és keresztül viszi az akaratát. Ennek az ideának tökéletesen megfelel Gyurcsány Ferenc 2006-ban. Maga volt a tankönyvi szuverén. Nem is azzal volt a baj, amit a Gyurcsány Ferenc csinált. Azzal volt a baj, aki a Gyurcsány Ferenc volt és csinálta. Ha Orbán Viktor csinálta volna ugyanezt, akkor már semmi baj nem is lett volna ezzel. G. Fodor Gábor büszkén és önérzetesen vallja meg, hogy a politika az valójában sakk. Nincs harmadik oldal, hogy a sakkban értelmetlen, hogy én szürkével vagyok. Nem lehet szürkével. Vagy fehérrel vagy, vagy feketével vagy. Nincs harmadik lehetőség. Ennek megfelelően az egy jó lépés abban az esetben, hogyha a világos bábúval húzzák, de ha a sötét bábúval, akkor értelemszerűen az nekünk nem jó, hiszen mi a fehérrel vagyunk. És ilyen értelemben nem volt azzal valójában semmi baj, amit Gyurcsány Ferenc csinált, azzal a valakivel volt a baj, aki csinálta Gyurcsány Ferenc, hiszen az nem az ő vezérük, nem az ő legfőbb hűbéruruk, hanem a másik törzsé, ennek megfelelően ami az ő jó lépésük, az nekünk, nemzetnek, konzervatívoknak, népnemzetieknek, reakciósoknak, hívják magukat, ahogy akarják, kurucoknak, labancoknak, mindenkinek az ízlésére rá van bízva, az nekik meg rossz. És itt beszélgessünk a kormány közeli értelmiségnek a szerepéről 2006 őszén, mert itt még lehetőség lett volna megmenteni a harmadik magyar köztársaságot. Amennyiben a népszerinti szavazáson ugye a kormánypártok kitartottak ugye a miniszterelnök mellett, azért legalább az értelmiség felszólaltott volna annak érdekében, hogy a miniszterelnök mondjon le. És ez Gyurcsány Ferencet is megmentette volna politikailag. amiről őnek is ejtelme nem volt, mert annyira hülye volt hozzá, hogy ő azt képzelte, hogy éppen menti a bőrét, amikor éppen magára gyújtotta a házat. Ugye Lenin mondta azt, hogy valamikor ugye egy lépést hátra kell lépni, hogy aztán kettőt előre léphessünk. A Gyurcsány képtelen volt ezt erre. De Gaulle is tudta, amikor volt ereje hátra lépni egy politikai ellenállás idején, hogy aztán visszatérhessen dicsőségesen a hatalomba. Ha Gyurcsány Ferenc lemondott volna akkor, amikor a fél országa lemondását követelte, többek között Hajós András, egy baloldali legenda lett volna, a demokraták legendája lett volna, aki megteremtette a konzekvenciáknak a precedensét Magyarországon, hogy van következmény, hogy a következménytelen országban mégiscsak van következmény, aki képes volt arra, hogy lemondjon a hatalomról, és nagy valószínűséggel, tehát egyébként, hogyha lemondott volna 2006-ban, 2008, és mondjuk kírják az időközi választást, akkor a 2008-as válságot már nagy valószínűséggel nem ő kapja a nyakába, hanem akár már Orbán Viktor. De ha nem is írták volna ki az időközi választást, mert miért kellett volna időközi választást kiírni, ő lemond, a parlamenti többség megválasztotta volna Kis Pétert, vagy Bajnai Gordont, vagy Kovács Lászlót, vagy Lendvai Ildikót, vagy akárkit, és 2010-ben elmarad a fülkeforradalom, és megmaradt volna egy minimális konszenzus, és megmaradt volna egy minimális precedens arra vonatkozóan, hogy mindent azért mégsem lehet. De Gyurcsány Ferenc bebizonyította 2006-ban, és aztán a tüntetéseknek a bestiális, véres szétveretésével bebizonyította, hogy bármi belefér, semminek nincs következménye, és így aztán lett egyetlen egy nagy összefüggő következménye mindennek. Ez az Orbán rendszer. Visszavonultott volna, hátrébb lépetett volna, megíratta volna azokat a nagyon jó könyveket a magyar baloldalról, amiket megígért az összefüggő. És azóta már újra hatalomra jutott volna, és már újra megbukott volna. Igen, de lett volna egy parlamenti váltógazdaság. Még mindig lenne. Még mindig lenne. És itt, de ugye, szép lenne, ha azóta újra hatalomra került volna. Bizonyára, de tudod, mást jelent hatalomra kerülni egy demokráciában, amilyen a 20 évnek a rendszere volt, mert demokrácia volt, még hogyha recseget ropogott is, meg nyikorgott is, meg hát nyomorultul küszködtünk benne, de mégiscsak demokrácia volt. Mást jelent egy konszenzuális alapon működő demokráciában hatalomra kerülni, aztán megbukni, aztán újra hatalomra kerülni, mint egy olyan monolit rendszerben, amilyen Magyarországon uralkodik, leválthatatlanul uralkodni. Uralkodni, nem pedig vezetni. Engem még mindig érdekel, hogy milyen körülmények között jutottunk ehhez a hangfelvételhez. A kiszivárgott ugye a hozzá kapcsolódó obligát ige, de még ebben sem vagyok biztos. Tudod, a legközelebb úgy jutottam ehhez, hogy itt most utálni fogsz ezért, de hogy az Oliver Stone-nál lévő Púrhab anyaggal sokkal erősebben kitöltött Elkurtuk című filmben látjuk a Dobrev Klárát telepíteni különböző hangfelvevőket. Tehát egyszerűen fogalmam nincsen, hogy mi történt, és ez engem zavar. Én nagyon sok mindenkitől úgy tudom, hogy Eduardo Rózsa Flores volt az, aki a Öszödi hangmérnöktől megszerezte ezt a felvételt, és ő juttatta el a Hír TV-hez. A sakkal kapcsolatban meg tök jó hasonlat, de ugye ő itt a politikusok sakkoznak, mi nem, mi a parasztok vagyunk ezen a táblán. A lovagok az a NER, a bástya meg hát az elvtárs. Én ilyenkor, bár úgy hivatkoznak a galambokra, hogy ugye hülyével vitatkozni olyan, mint galambbal sakkozni, ledönti a bábokat, rászarik a táblára, aztán boldogan ugrál, mert ő nyert. Én mégis ebben a helyzetben leginkább a galambnak a pozícióját tudnám elfogadni, mert hát, úgyse játszom, legalább oda szarhassam. Hát az a helyzet, hogy itt ez a sak mint hasonlat azért gyalázatos, mert ez így nem a demokraták gondolkodnak. Így a szélsőséges weimári rohamosztagok gondolkodnak, hogy vagyunk mi, meg vannak ők. És vagy ők, és ha nem ők, akkor mi, és ha nem mi, akkor ők. Ez a weimarizációnak, ez a szélsőséges weimári örjöngésnek a logikája. A demokratasághoz igenis hozzátartozik az, hogy igenis van harmadik út, igenis van középút, igenis vannak kompromisszumok, igenis lehet választani egy harmadik alternatívát is, és igenis lehet, hogy a fehéret meg a feketét együtt elzavarjuk, és majd a vörössel játszunk a zöld ellen.